Kun jij vertellen, nadat je die 32 mensen hebt gesproken, wat ermee wordt bedoeld? Kun je het invullen? Ja, zeker. Maar even belangrijk eerst om te zeggen dat jij zegt, er zijn twee anonieme brieven. Dat was de directe aanleiding. Die twee anonieme brieven zijn niet de enige signalen die er zijn. Sterk nog, dat wat er in die gedetailleerde brieven, waar wij overigens ook over beschikken, wordt gezegd, dat wordt onderschreven door de huidige ambtelijke top van die Tweede Kamerorganisatie, die er toen ook al werkzaam was, hè, die mensen. En dat is natuurlijk wel heel relevant. Dus het zijn niet zomaar twee anonieme berichten waarop iemand op basis daarvan gaat acteren. Het punt is wel dat er al veel lange signalen waren. En waar gaat dat dan over? Dan gaat het over kleineren, dan gaat het over negeren, dan gaat het over isoleren. En dat gebeurt, het is filijn. Het is niet met laptops gooien of schreeuwen, maar het gebeurt juist in het dagelijks verkeer. Dus er is een hoge ambtenaar, die schuift ergens bij aan en die komt binnen. En zijn stoel blijkt net door Ariep in opdracht van Ariep weg te zijn gehaald. Zegt, nee, jij hoeft er niet bij te zijn vandaag. En die persoon staat er voor Jan met een korte achternaam en kan weer vertrekken. Kun je denken, niet fijn, niet super, niet netjes. Maar als dat consequent gebeurt, dit soort gedrag, en mensen tegen elkaar op worden gezet, dan wordt het wel een patroon en wordt het echt heel onveilig. En dat is wat er is gebeurd. Ja, precies. Want dit is geen incident wat je nu beschrijft. Dit komt regelmatig. Nee. In verschillende vorm kwam dit voor in de afgelopen jaren. Ja, absoluut. Dus van een ambtenaar die daar zit. En daar zit om zijn mening te geven. En hij is deskundig op dat gebied. Ik vind jouw mening helemaal niet interessant in dit gezelschap. Nou, als je dat voortdurend doet, dat soort trucs uithaalt in een gezelschap van andere mensen, dan ondermijn je één iemands professionele integriteit. Maar je maakt iemand natuurlijk ook ontzettend wankel. En je krijgt een cultuur waarin mensen op hun tellen gaan passen, haar gaan mijden, mensen tegen haar op worden gezet. Ja, dat is echt wat je noemt een onveilige werkomgeving. Ja, Pieter Klok, hoofdredacteur van het Volkskrant en vaste gast in de podcast De Kamer van Klok. Daar kennen misschien meer mensen hiervan inmiddels. Wat roept het verhaal bij jou op? Nou, ik was heel blij met het verhaal. Het is heel gedetailleerd, het is heel verhelderend. En ik denk dat het goed is dat het op dit moment verschijnt. Want het dreigde toch een soort Ajax-Feyenoord te worden. Iedereen moest partij kiezen, hè, voor een van beiden. Zonder dat je de feiten tot in detail kende. Precies. Het was echt de logica van de voetbalsupporter die leidend was de afgelopen dagen. Van de mensen die wilden heel graag laten zien dat ze vol achter haar riep stonden. Terwijl je hoopt op zo'n moment dat iedereen een beetje rustig blijft en zegt van, nou ja, onderzoek kan nooit kwaad, laten we het rustig onderzoeken. Het is heel vervelend dat het voortijdig is uitgelekt. Ja. Dat is natuurlijk heel vervelend voor Ariep. Maar verder zijn er geen enkel signaal dat hier onzorgvuldig gehandeld is. Nee. Want Hugo, hoe heb jij dit weekend beleefd? Jij zag ook dat Ajax Feyenoord langskomen, neem ik aan. Wat dacht je toen? Ja, zeker. Nou, ik had vooral met heel veel mensen al gesproken en dachten, daar gaan we weer. Want dit is precies wat die mensen dus de hele tijd zeggen. Die politiek die is zo grillig, die is vooral met zichzelf bezig en reageert dus niet op de signalen. En dat is wat er nu ook gebeurt. Want we waren dus hier al mee bezig. Toen hebben wij woensdag het nieuws gebracht dat het presidium unaniem had besloten om een onderzoek in te stellen. Daarvoor hebben wij Ariep uiteraard om een reactie gevraagd. Daarmee kwam zij officieel op de hoogte van dat onderzoek dat was aangekondigd. Dan, ja, dat zegt natuurlijk veel. Dat wij dat zijn die dat nieuws brengen. Maar vervolgens hebben wij haar meteen aangekondigd. Wij zijn bezig met een groot verhaal en komen bij u terug om wederhoor toe te passen. Ja. Nou, dat hebben wij vanaf vrijdagochtend geprobeerd bij haar. Dat is niet gelukt. En op zaterdagavond werden wij net als velen verrast door haar bericht dat ze opstapte. Nee, wat zegt dat jou? Dat zij denkt dat dit de beste oplossing is, denk ik. Oh ja. Oh ja, ze gaat het gevecht met die onderzoekscommissie niet aan. Ze kiest de vlucht naar voren. Nou, dat moet zij zelf weten. Wat ik opvallend vind, is dat wij proberen net de journalistiek te bedrijven door wederhoor toe te passen bij haar. Daar alle ruimte voor geeft. Zij dat voortdurend afhoudt, afspraken niet nakomt om terug te bellen, et cetera. Wij haar uiteindelijk op zaterdagavond laat onze vraag hebben gemaild. Haar daar ruimschoots de tijd voor hebben gegeven. Ja. Nog meer dan in eerste instantie, want ze wilde meer tijd. Hebben we er nog meer tijd gegeven. En uiteindelijk heeft ze nergens op gereageerd. Nee. Dat zegt mij iets. De leden van het presidium die wisten ervan, schrijven jullie. Ze zeggen in de wandelgangen tegen betrokken ambtenaren dat ze gelijk hebben. Hè. Ze moet weg, maar ze durven dan vervolgens niet door te bijten. Hoe lang wisten de Kamerleden dit al? Nou ja, dat is het erge. Dit speelt al jaren. Dat er signalen zijn en dat er mensen worden aangeklampt, ambtenaren, maar ook andersom ambtenaren die politici aanklampen en zeggen wat er aan de hand is. En dat is heel gevoelig, want ambtenaren zijn loyaal. Maar uiteindelijk, en dat is even belangrijk om te zeggen, is dat de Kamervoorzitter gaat over de politieke aangelegenheden in de Tweede Kamer en de griffier, de hoogste ambtenaar, gaat over het ambtelijk apparaat. Maar dat presidium onder leiding van de Kamervoorzitter en nog 8 andere Kamerleden controleert die ambtelijke organisatie. Maar ja, uiteindelijk zijn het gekozen volksvertegenwoordigers die hun mandaat halen uit de stem van de kiezer. En niet wat zij doen in dat presidium en of ze een hele populaire Kamervoorzitter aanspreken op haar onoorbare gedrag. Ja, dat is wel... En uiteindelijk gebeurde er dus niets. Nee, dat is wel kwalijk, Pieter Klok. Ze wisten er eigenlijk allemaal van. We hebben ook al eerder een anoniem verhaal gehad op RTL Nieuws. Van allemaal mensen, Kamerleden ook, die klaagden over haar riep. En dan blijkt er dan toch dit aan de hand. Nou ja, het blijkt elke keer wel maar heel ingewikkeld om dergelijk gedrag op een goede manier op te reageren. Ja. Dat zie je ook nu. En iedereen is dus huiverig, want je bent bang als je het eenmaal op de agenda zet, is het heel beschadigend voor iemand, terwijl je alle feiten vaak nog niet kent. Dus het is ook gewoon een hele hoge drempel om zo'n procedure te beginnen. Ja, nu heeft het presidium daar toch toe besloten. Dat laat volgens mij zien dat er wel degelijk iets aan de hand is, hè, als ze dat unaniem besluiten. Maar in normale omstandigheden vergt het veel, zoals Hugo al zegt, om je nek uit te steken en dit aan de orde te stellen. Want je ziet wat er gebeurt. Er komt een enorme tegenreactie op gang. Het wordt meteen onaangenaam. Het wordt meteen heel persoonlijk. Dus het is ook niet zo makkelijk om dit op een goede manier te adresseren. En dat komt omdat er geen duidelijke procedures zijn. We wachten allemaal op Mariette Hamer. Die moet daar met goede adviezen komen. Dat je gewoon precies weet wat is op zo'n moment de procedure. Ja. Moet je, de landsadvocaat, die is voor het eerst ingeschakeld, voor zover ik weet. Zo'n affaire. Ja, dat is best verwarrend. Maar als dat gewoon vast ligt, van hier hebben we gewoon een protocol voor, dan heb je niet elke keer dat er zoveel gedoe en emoties omhoog komen. Want weet jij, Hugo, waarom voor de landsadvocaat is gekozen in dit geval? Waarom niet voor een ander advocaat? Nee, maar veel belangrijker is, de landsadvocaat is niet ingeschakeld om onderzoek te doen. Nee, de landsadvocaat is een advocaat, die wordt juridisch advies gevraagd. En de vraag was, wat moeten wij juridisch gezien met deze signalen? Dus anonieme signalen worden bevestigd, de gedetailleerde verklaringen worden bevestigd door de huidige ambtelijke top van de Tweede Kamer. Wat moeten wij daarmee? En het antwoord op die juridische vraag was zonneklaar. U heeft als werkgever van de Tweede Kamer de absolute verplichting om hier iets mee te doen. Dat was voor veel presidiumleden een reden om in te stemmen met dat externe onafhankelijke onderzoek. Ja. Nou is er zojuist ook de brief van die landsadvocaat is openbaar geworden. Ik heb hem nog niet helemaal kunnen lezen, maar wel een soort tijdlijn gezien en de hoofdlijn. Daaruit blijkt dat er al veel eerder een anonieme brief over mevrouw Ariep naar de presidium is gekomen, hè? Nou, niet één. Er zijn veel meer signalen. Er zijn al zelfs eerder ambtenaren. Er is een directeur met een griffier naar het presidium gelopen. Dus dat is juist het hele punt. Het gaat ook niet om dat er geen plek is om het te melden. Want ook dat hebben mensen gedaan. Ze zijn naar de ondernemingsraad gegaan. Niet de beste plek daarvoor. Maar toch, die mensen hebben ze keurig doorgeleid. Ja. Naar vertrouwenspersonen en bedrijfsartsen. Het gaat er uiteindelijk om wat Pieter Klok net zegt. Dat er iemand is in die organisatie die gemachtigd is en ook daadwerkelijk doet. Opstaat en de verantwoordelijke op zijn schouder tikt. Ja. Nee, maar ik vraag het omdat je dan wel kan zeggen van, had mevrouw Ariep daarover dan niet eerder geïnformeerd moeten worden, als dat al maanden daar ligt? Maar dat geldt niet alleen voor dat geval. Er zijn veel meer dingen waarvan je denkt, waarom is mevrouw Ariep niet eerder ingelicht? Dat is een volledig terechte vraag. Dat geldt ook voor dat onafhankelijk onderzoek natuurlijk. Maar dat geldt ook voor eerdere signalen. Dat is juist een van de problemen, dat die informatie ergens blijft hangen. Ja, Pieter Klok? Nou, wij hebben zelf ook wel zo'n affaire gehad. Je wil ook de mensen die zich melden beschermen. En als er grote angst is voor Ariep, dan kun je je voorstellen dat de mensen die zich melden om tegen haar te getuigen, dat die bang worden op het moment dat Ariep al op de hoogte is. Maar dat geldt zelfs bij een anonieme brief. Want dan kan Ariep niet weten van wie die komt, zou je zeggen. Nee. Want die is anoniem. Maar goed, ik begrijp best die redenering die Bergkamp en het presidium nu houden. Die zeggen, wij wilden zelf op geen enkele manier betrokken zijn bij het onderzoek. Wij willen alle ruimte laten aan de onafhankelijke onderzoekers. Dus wij vonden het niet gepast om al met Ariep te gaan praten, voordat het definitief besluit is gevallen dat we onderzoek naar haar gaan doen. Ik kan die logica best volgen, want de omgekeerde volgorde heeft ook nadelen. Maar ook want dan kan je het verwijt krijgen van, nou ja, maar jullie hebben nog helemaal geen, jij bent niet onafhankelijk, Vera Bergkamp, want tussen die twee is toch een soort vetenachtige situatie. Zit niet goed. Het zit helemaal niet goed. Dus ik begrijp best dat zij dacht, ik moet die zo terughoudend mogelijk opereren. Ja. Dus ik wacht eerst tot het presidium heeft ingestemd en dan gaan we een onafhankelijk onderzoeker inschakelen. Ik blijf daar buiten. Ik begrijp dat wel. Ja, vind jij dat zij fouten heeft gemaakt? Ja, dat vind ik heel moeilijk te beoordelen. Maar je ziet wel, ik denk wel dat die persoonlijke verhouding tussen die twee heeft de zaak geen goed gedaan. Ik denk dat daardoor wel een extra hindernis is geweest om dit van tevoren met Ariep te bespreken. Ja. Hugo, als jij naar het hele proces kijkt, zie jij dan dingen waarvan je zegt dat is echt niet goed gegaan? Of zeg je, dat is niet mijn rol? Ja, sterker nog, dit verhaal is een aaneenschakeling van dingen die niet goed gaat. Dat is nou net het hele probleem. Er is een totale cultuur van wantrouwen. Ook binnen zo'n presidium, daar zitten 9 gekozen volksvertegenwoordigers met elkaar die ook een ander belang hebben. Namelijk dat ze Kamerlid zijn, et cetera. Dus dat is gewoon een heel moeilijk construct. En als het meest basale vertrouwen, want in het verleden heeft het in dezelfde constructie redelijk tot goed gefunctioneerd, maar als het meest basale vertrouwen ontbreekt in zo'n gremium en tussen de ambtelijke organisatie en de politieke top, ja, dan is er geen kruid tegen gewassen. En dat is wat je hier ziet. Nee. Wat betekent dit voor de positie van mevrouw Bergkamp, Pieter? Nou ja, vooralsnog kan ze gewoon blijven zitten, ja? Denk ik. Nou ja, goed, hangt een beetje vanaf hoe het debat met de Kamer afloopt. Maar ik zie vooralsnog geen enorme blunders of dat ze informatie heeft achtergehouden dat ze doodzonde heeft begaan. Dus nee, ja, ik zie niet in waarom ze weg zou moeten. En vind je terecht dat het onderzoek naar Ariep doorgaat? Dat is zojuist bekendgemaakt ook, hè? Dat vind ik een moeilijke vraag. Want de aanleiding was natuurlijk dat ze voorzitter werd van die enquêtecommissie naar het coronabeleid. Dat was een reden om eigenlijk weer die tijd terug te halen. Ik weet niet wat ze er nu nog mee willen aantonen. Ja, Hugo, hoe denk jij daarover? Moet dat onderzoek wel worden uitgevoerd, vind je? Maar weet je, ik ben journalist, ik heb de feiten uitgezocht en zij moeten lekker bepalen of ze dat wel of niet doen. En doen wij daar weer verslag van. Daar ga ik echt niet over, jongens. Dat is helemaal niet aan mij om daar een oordeel over te vellen, als ik dat dan zou kunnen. Nee, oké. Dus je zegt dat moeten ze lekker zelf uitzoeken. Wat is nu de volgende stap, Hugo? Ga jij nog weer verder? Ja, altijd. Wij zijn journalisten, dus we blijven altijd opletten of er iets is. Ja, nee, maar dat, jongens, als we toch even bij 3 journalisten onder elkaar, wat de afgelopen week is gebeurd, dat zegt ook iets over de journalistiek, jongens. Daar moeten we ook heel eerlijk over zijn. Over de parlementaire journalistiek ook, maar ook in het algemeen. En ook mijn eigen kranten, daar gaat het allemaal niet om. Maar dit speelt al jaren. Heel veel mensen weten daar kennelijk van. En er gebeurt niets. En deze week wordt het toch, ook mede door mevrouw Ariep zelf, verengd tot een tweestrijd tussen 2 vrouwen. Wat vindt u daarvan? Wat vindt u daarvan? Daar is iets fout gegaan in de procedure. Daar heeft mevrouw Ariep en iedereen die daar protest tegen aantekent volkomen gelijk in. Maar uiteindelijk gaat het wel om de feiten die er liggen. Ja. En daar ging het, vond ik, nog niet zo heel veel. Nee, dat snap ik dat je dat zegt. Want Pieter, heb jij dat eerder gehoord van jouw parlementaire redactie? Dat die mevrouw Ariep, dat daar wel echt een probleem mee is? Die geluiden waren al langer. Die geluiden waren ook al toen ze nog toen ze fractiesecretaris wilde worden, hè, bij de PvdA. Ja. Toen werd er ook geprotesteerd door het ondersteunend apparaat. Dus het was bekend dat ze een nogal harde en soms vervelende manier van leidinggeven had. Maar de vraag is, moet je dat problematiseren? Is dat dusdanig ernstig dat je dat je daar de krant mee moet openen? En wij dachten, zolang er geen mensen zijn die dat on the record kunnen vertellen of die een procedure tegen haar beginnen, dan heb je te weinig hard bewijs. Ja, Hugo, deel jij die analyse? Ja, zeker. En geen misverstand, Pieter. Volkskrant heeft in het verleden ook over berichten, juist toen er ook al strijd was over het feit dat Ariep fractiesecretaris wilde worden en een soortgelijke functie binnen de PvdA-fractie, inderdaad daar ook al groot verzet tegen kwam. Het gaat mij meer om afgelopen week, als het dan in dit geval via ons naar buiten komt, dat nieuws dat het onderzoeken komt, dat het dan toch weer een Haagse tweestrijd wordt. Snap je? Terwijl je denkt, jongens, waar gaat dit nou over? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Oké, dus niet zozeer kritiek omdat wij journalisten dit eigenlijk al lang wisten, maar het met elkaar onvoldoende helder hebben opgeschreven. Dat is niet je kritiek, Hugo. Nee, nou ja, daar kun je ook best een boom over opzetten. Maar deze week was het echt zonneklaar. Daar komt een onderzoek naar echt ernstige feiten. De landsadvocaat, een unaniem besluit van de presidium. Let wel, daar zit van de PVV tot de Partij van de Arbeid en van GroenLinks tot de Partij van de Dieren is daarin vertegenwoordigd. Dat is een unaniem besluit en dat besluit houdt stand. En wij gaan het hebben over mevrouw Ariep en mevrouw Bergkamp die elkaar modderklaar toegooien. Oké, helder. Punt gemaakt. Dankjewel. NRC-journalist Hugo Lochtenberg. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Een nieuw hoofdstuk in wat de sms-gate is gaan heten. Premier Rutte overtrad jarenlang de archiefwet door sms'jes van zijn telefoon te wissen. Dat is de conclusie van de inspectie overheidsinformatie. Maandenlang deed hij onderzoek bij het ministerie van Algemene Zaken. Ik ga erover praten met Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt en de hoofdredacteur van de Volkskrant die u al hoorde, Pieter Klok. Goedenavond, Pieter Omtzigt. Goedenavond, Thijs. Wat dacht u toen u het rapport las? Nou, dat verbaasde me niks. Wij hebben voor de zomer een hoorzitting georganiseerd met een aantal experts. En daaruit werd het klip en klaar dat de premier zijn sms'jes niet mocht wissen. We hebben ook een debat met hem gehad en toen zei hij dat het geen bestuurlijke aangelegenheid was wanneer hij met burgemeester Halsema sms't over een demonstratie wel of niet door kan gaan tijdens corona. Nou, toen vroeg ik maar melig van wat is dan nog wel een bestuurlijke aangelegenheid als het om Amsterdam gaat, het verbieden van een demonstratie en een contact tussen de burgemeester van Amsterdam en de premier. Ik bedoel, bestuurlijk, dat wordt het niet. En toen was het was volstrekt duidelijk. En ja, nu moest de inspectie het ook nog vaststellen. En nu reageert de minister-president verbaasd en zegt, ja, dan gaan we de richtlijnen aanpassen. Nou, we wisten al tijden dat deze richtlijnen niet deugen. Want ja, hij wist gewoon bijna als een sms'jes. Okay, dat hebben we al gezien bij de dividendbelasting en zo. Dat kwam al eerder voor. Ja, Pieter Klok, de Volkskrant onthulde in mei van dit jaar dat premier Rutte die sms'jes lang miste. Wat viel jou op aan het onderzoek zoals dat nu naar buiten is gekomen? Zonder er voor jou nog nieuwe feiten in? Nou, ik vind het wel mooi dat ze een beroep doen op de archiefwet. En de archiefwet is er niet voor niks. Dat is dat wij tot in lengte vandaag kunnen reconstrueren hoe ons land is geleid. En dat is een heel wezenlijk en belangrijk onderdeel van de democratie. Dat is een iets andere logica dan wij hebben gevolgd. Hè. Wij deden een beroep op de wet openbaarheid bestuur. Dus daarom wilden we de sms'jes graag zien. In relatie tot corona, hè, was het? Ja. Ja, en toen bleek, nou, de rechter had er eerder al geoordeeld dat die sms'jes inderdaad onder die wet vallen. Dus openbaar moeten worden gemaakt. En toen bleek al snel dat hij de meester had gewist. De meester was niet. Laten we even luisteren hoe Rutte destijds reageerde in de Tweede Kamer op de ontstane ophef. Ik stuur alle relevante sms'en door, dat moet sowieso. Omdat ik ook met mijn collega's binnen Algemene Zaken aan die dingen werk. Heel veel sms-verkeer overigens gaat over, inderdaad, ik ben een half uur later, of joh, succes met het debat. Hey, dat ze kunnen collega's uit de Kamer zijn of vrienden of wat dan ook. Maar voor zover dat dus bestuurlijke aangelegenheden zijn, wordt dat altijd gedeeld met ambtenaren. Dat kan ook niet anders, omdat we samen met elkaar in die dossiers werken. Ja, ze doen het samen. De premier stuurt de sms'jes vrijwel altijd door naar een ambtenaar, meneer Omtzigt. En die bepaalt dan wat er wel en niet bewaard blijft. Dat was destijds de verdedigingslinie van Rutte. Als hij dit nu zegt, als u dit nu terughoort, wat denkt u dan over wat hij daarover verklaarde? Nou, in de Kamer heeft hij die verdedigingslinie al aangepast dat het niet over de bestuurlijke aangelegenheden ging, maar de bestuurlijke besluitvorming. En dat klinkt als een beetje gezeven, maar dat is het niet. Want hij zei alleen als ik een besluit neem, dan moet het vastliggen. Maar ja, als je een sms'je alleen hebt, wil je, en dan ja. Als je alleen dat opsluit, dan weet je toch helemaal niks. Dus hij moest in dat debat zijn woorden al intrekken. Maar het vervelende is, dit past dus in een bedepatroon. In de parlementaire ondervraging over kinderopvangtoeslag bleek dat hij zei van wij houden geen notulen bij van vergaderingen in het ministerie. De inspectie zegt ook dat de archieven van het ministerie niet op orde zijn. De twee mensen die het moeten doen, die zijn er al niet. En dat zijn al tijdenlang vacatures. Daarnaast worden alle sms'jes gewist. Daarnaast worden er katshuisberaden georganiseerd. Waar dus geen formele notulen van gemaakt worden. Over maar corona, wel belangrijke weer, besluiten. Over corona, maar ook over het kinderopvangtoeslagschandaal. Oh ja. En waarschijnlijk op dit moment ook nog wel een keertje weer over de energietoeslag. Dus kijk, als er één keer per ongeluk ergens een sms'je kwijtraakt. Joh, echt, dat snap ik ook wel. Maar er is een structureel patroon van het niet willen bijhouden en herleidbaar zijn van hoe besluiten genomen worden. En dan gaat het om heel belangrijke besluiten, zoals het verbieden van demonstraties, zoals een avondklok. Daar bent u van overtuigd dat het de bedoeling is om het niet controleerbaar te laten zijn? Nou, het is in ieder geval het effect. En daar lijkt het wel op. En Pieter Klok die heeft een keer mijn sms'jes gevraagd bij het ministerie van Algemene Zaken. Ja. Die over Siewert gingen. Ja. En het ministerie van Algemene Zaken had al die sms'jes keurig opgeslagen en wist ze ook nog binnen een paar weken bij de Volkskrant neer te leggen. En wat zegt dat u? Nou, dat zegt dat het wel heel selectief opgeslagen wordt. Dat het er bijna op lijkt dat je datgene opslaat wat je wilt opslaan om later naar buiten te brengen. Maar dat je niet datgene opslaat wat je nodig hebt voor de herleidbaarheid van je besluiten. Ja, dan komen we uit bij de intentie van bijvoorbeeld de minister-president Pieter Klok. Hoe kijk jij daarnaar? Denk jij dat dit inderdaad een patroon is waar hij bewust op stuurt? Dan ben ik niet controleerbaar. Nou ja, of het is nonchalance. Maar wat van Rutte bekend is dat hij ook niks declareert. En zo min mogelijk schriftelijke sporen nalaat. Dat is bij eerdere affaires ook gebleken. Ja. En daardoor blijft hij vaak ook buiten schot. Hè, als de schuldige of de verantwoordelijke moeten worden aangewezen. Dus hij heeft wel een neiging om dingen niet op te slaan. Als een soort strategie. Ja, en in het algemeen. Kijk, we weten dat er een sms is gestuurd door Paul Polman van Unilever. Om over de dividendbelasting ging afschaffing dat? Van de dividendbelasting. Ja. Tegelijkertijd weten we dat die afschaffing van de dividendbelasting uit het niets in het regeerakkoord stond beland. Is nooit opgehelderd. Dus het zou wel eens kunnen zijn dat dat sms'je een heel belangrijke rol heeft gespeeld. Kunnen we niet controleren. En zo zie je op meer terreinen dat hij zich niet laat controleren en daar vrij laconiek mee omgaat. Een beetje, ah, vertrouw mij nu maar. En ik kan niet alles opslaan. Hij neemt die taak niet echt serieus. Ja. Hij straalt niet uit dat hij gecontroleerd wil worden. En dat volgens mij moet je als politicus. Ja. Nou, ik vind dat je als politicus wel uit moet stralen van controleer mij maar. Ja. En dat is in eerste instantie de Kamer natuurlijk die goed voorgelicht moet worden. Maar ook naar de media moet je volgens mij zo'n houding hebben. Meneer Omtzigt, nou baseerde Rutte zich op een richtlijn van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Die heeft hij wel heel trouw gevolgd. Maar dan hebben we dus een richtlijn die in strijd is met de archiefwet. Ik ben leek, maar ik denk dan een wet telt zwaarder dan de richtlijn. Klopt dat? Ja. Ja, dus hij had die wet moeten kennen en hij had moeten zeggen die richtlijn deugt niet. Ja, ieder wordt geacht de wet te kennen. Dat geldt ook een beetje voor de premier. En die richtlijn klopt niet. En mochten er daar enige twijfels over zijn na de hoorzitting in de Tweede Kamer, waar zelfs de ambtenaren en de toezichthouders dat moesten toegeven, was daar in mei al geen enkele twijfel meer over. Dus het feit dat hij ook in mei het niet aangepast heeft en ook nu zegt van, dan gaan we kijken hoe we de richtlijn aanpassen, is natuurlijk geen enkele manier om hier een antwoord op te geven. Nee, maar dat onmiddellijk moet ingaan. Hoe kan er een richtlijn zijn die in strijd is met de wet? Ja, dat is het volgende wat we na moeten gaan. Hoe die richtlijn tot stand gekomen is. Want meestal zijn er wel juristen, en zeker op het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar deze richtlijn is vastgesteld. Ik ben heel benieuwd hoe die geadviseerd hebben en wie uiteindelijk besloten heeft dat er een richtlijn moet komen die niet alleen een klein beetje niet voldoet aan de wet, maar voor zover ik kan zien op tenminste 3 punten niet voldoet aan de wet. Daar heeft de Tweede Kamer ook nog advies over gevraagd aan de parlementair advocaat. En dat advies zal er eerder ook wel naar buiten komen. Snap jij dat, Pieter Klok, dat we een richtlijn hebben die in strijd is met de wet? Nee, dat komt niet heel zorgvuldig over. Nee. Maar goed, ik ben geen ambtenaar, dus ik kan het niet zo goed navoelen. Misschien zijn ze die archiefwet gewoon vergeten. Dachten ze alleen aan andere wetten toen ze deze richtlijnen opstelden. Ja, en het is wel interessant of er dan nog meer richtlijnen zijn die in strijd zijn met de wet, die gevolgd worden boven die wet. Meneer Omtzigt. Dat is interessant, maar voordat ik mij ga verliezen in alle richtlijnen in Den Haag, probeer ik me even aan de hoofdlijnen te houden. En ik moet wel zeggen, dat is wel een van de dingen die mij een beetje dwars zitten vandaag. We hebben het over allerlei dingen, terwijl we in een heel diepe crisis zitten en heel veel mensen niet weten hoe ze de energierekening moeten betalen. Het lijkt erop dat wij alleen hiermee bezig zijn. En gelukkig gaat het debat deze week ook over hoe we nou er financieel voor staan. Ja, ik wou net zeggen, volgens mij komen die cijfers over dat energieplafond en zo morgen. Vandaag kwam dit rapport, dus wat vonden wij een goede reden om er toch over te praten? Het is een heel goede reden en het is een heel relevant rapport. Alleen, je zou de indruk kunnen wekken dat wij de hele dag bezig moeten zijn om te controleren of de regering de wetten wel volgt. Terwijl we bezig zouden moeten zijn met hoe kunnen we goede wetten maken en het vanzelfsprekend zouden moeten vinden in de rechtsstaat dat de regering de wetten volgt. Dat ik liep te tikken op Twitter van de regering moet zich aan de wet houden. Toen dacht ik, maar wacht even, dit doe je toch niet in een normale democratie, dat je dat zou moeten vertellen. En op het moment dat je erachter komt dat het per ongeluk een keer niet gebeurt, is het toch onmiddellijk, sorry, we passen het onmiddellijk aan. En nu zit er weer een brief bij, dat gaat nog maanden duren. Voordat die richtlijn is aangepast. Nou, dat is ook wel een patroon aan het worden, dat ze niet met heel veel ernst reageren op het moment dat blijkt dat ze de wet niet naleven. Dat hebben wij ook al eerder gezien, dat ze uitspraken van de rechter bij WOP-procedures naast zich neerleggen. En dat leidt wel tot een soort slordigheid die je volgens mij niet moet willen. Want jullie hebben ook geprobeerd om sms'jes van Hugo de Jonge openbaar te krijgen. Ja. Daarvan wordt nu gezegd, openbaarmaking zou de eenheid van kabinetsbeleid in gevaar kunnen brengen. Ja, en ze verzinnen elke keer weer een andere reden. Kijk, het is heel belangrijk dat we die coronaperiode goed kunnen reconstrueren. Want toen heeft het kabinet heel veel macht naar zich toe getrokken. En toen kon de Kamer vaak helemaal niet meer goed controleren. Dus het is voor die periode specifiek van het grootste belang dat we al die communicatie krijgen te zien. Dat hebben we rond die Siewert-deal natuurlijk ook gezien. Waar we ook anderhalf jaar moesten wachten voordat we door hadden wat daar was gebeurd. En dat een sms'je van Hugo de Jonge daar wel degelijk een rol in had gespeeld. Dus we moeten dit gewoon kunnen reconstrueren. Ja, tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat ze gewoon met elkaar moeten kunnen debatteren en moeten kunnen praten en appen zonder dat meteen iedereen dat hoeft te zien. Je moet wel beleid kunnen dus maken. Dus er ligt ergens een grens, maar dat moet je niet zelf beoordelen of je daar verantwoording over moet afleggen. Dat moeten anderen doen, maar dan moet je zorgvuldige procedures over afspreken wat je wel bewaart en wat je niet bewaart. Dat is ook precies wat die commissie nu adviseert. Hè? Dus je moet er wel gewoon goed over nadenken wat je wettelijke verplichtingen zijn in deze. En je kan niet een beetje dat je dat zelf als premier 's avonds. Nee, dat snap ik. Maar ik kan me wel voorstellen dat ook in het kabinet, meneer Omtzigt, mensen gewoon een beetje zich vrij moeten kunnen voelen om wel gewoon af en toe eens wat te roepen tegen elkaar op de app of aan de telefoon, of niet? Ja, maar er is ook nog een verschil tussen wat je moet bewaren en wat er onmiddellijk openbaar gemaakt moet worden. Ik zit echt niet te wachten dat elk sms'je wat ooit tot een bewindspersoon wordt standaard openbaar gemaakt wordt. Het is alleen de vraag dat wanneer er iets gereconstrueerd moet worden, Noem eens wat, staatssecretaris Mona Keijzer die per sms ontslagen wordt. Nou, dat zijn relevante berichtjes. Dan hoeven we er geen discussie over te hebben, toch? Hè? Dat staatsrechtelijk relevant is. Nou ja, dan moeten we ze op dat moment kunnen opvragen. En dan moet niet iemand anders gezegd kunnen hebben van, nou, ik heb al besloten dat niet te doen. Dus er is nog wat anders tussen. Er zit nog een verschil tussen wat moet bewaard blijven om straks in parlementaire enquêtes of geschiedkundig onderzoek naar te kunnen doen, of wanneer er echt iets misgegaan is. En wat moet er openbaar gemaakt worden? Het is echt niet zo dat alles meteen openbaar hoeft gemaakt te worden. Pieter? Als het kabinet zich echt niet wil laten controleren, dan gaan ze nu alleen nog maar bellen. Dan heeft Rutte instructies uitgevaardigd. Rutte doet dat zelf al veel, maar dan heeft hij misschien nu ook de instructie uitgevaardigd van, jongens, probeer nou zoveel mogelijk te bellen. En dat zou een heel vervelende reactie zijn. Want nogmaals, een kabinet moet het willen. Die moet willen dat ze achteraf gecontroleerd worden. Ja. Dat ze jaren later in reconstructies nog gevolgd worden wat ze hebben gedaan. En die wil zie je niet, of te weinig, bij dit kabinet. Ja, maar zouden wij ook moeten nadenken, meneer Omtzigt, of die openbaarheid dan ook te ver kan gaan? Of hoeven we daar niet bang voor te zijn? Nou, vooralsnog niet. Ik bedoel, niet Klok, in een houding in ieder geval. Maar. Nou, Pieter Klok die wees er net al op, maar ik heb Kamervraag gesteld en ik kreeg 44 kantjes waarbij de rechter een uitspraak had gedaan waarbij hij de ministeries, dus de minister zelf, veroordeelde omdat ze de WOP niet nakwamen. Dat waren honderden uitspraken met allemaal dankzommen erachter. Kijk, het kan ooit een keer gebeuren dat het nog niet klopt. En dat bijna niks ging over corona, hè, voor je beeld even. Want daar snap je wel dat ze de 6 weken termijn niet altijd halen. Dat snap je. Daar ging het niet over. Dus er moet eerst een houding komen dat je de wet naleeft. Dat is trouwens ook de eed die je aflegt. Je moet je aan de wet en de grondwet houden. En als je dat niet doet, waar zit je dan in? Dus ik zie op dit moment eigenlijk weinig risico dat we te open zijn. Ja. Als ministers de Kamer willen informeren omdat iets om een bepaalde reden niet openbaar kan zijn, is er ook nog altijd de methode om het vertrouwelijk ter inzage te leggen als zij daar hele goede redenen voor hebben. Ja. En dat kan ik me in sommige gevallen, zelfs ik kan me dat in sommige gevallen wel indenken. Ja. Hoe zwaar neemt u dit rapport in politieke zin? Wat gaat u hier vervolgens mee doen? Nou, toevallig hebben we morgen een debat over de archivering. Nou, ik heb de archivering van de coronastukken, daar ben ik al 2 jaar achteraan aan het gaan. Nou, dat moet gewoon op orde zijn. En ik vind de reactie van Rutte heel slap. Dus ik wil hier met hem zelf over in debat over het hele patroon. Dus niet over een enkel sms'je, niet over een enkel document. Maar wil je nou het opslaan? Of moeten we iedere keer achterkomen, ja, Hawija, nog zoiets. We zijn er nooit achtergekomen wanneer het hem verteld is. Maar wij allemaal denken in Den Haag, als jij verteld wordt dat er per ongeluk een Nederlandse bom die burgerslachtoffers veroorzaakt. 100 burgerslachtoffers, ja. Meer dan 100 burgerslachtoffers veroorzaakt. Dan herinner je toch dat je dat verteld is. Ja. En dat stuk kun je nooit terugvinden. Dan zien we geen herinnering. Dus ja, misschien is het ook nodig om hem te helpen om bepaalde herinneringen vast te houden. Ja. Piet Klok, politieke beoordeling van deze zaak. Hoe ernstig is dit? Nou ja, ik vind het heel ernstig. Het hoort bij het wezen van de democratie. Kijk, het heeft niet direct consequenties voor de burgers. Hè, en daar heeft Pieter om zich gelijk. Dan is de energieprijs veel belangrijker. Maar op termijn ondermijnt dit wel ons staatsbestel. Ja, dus moet hier een... Nou ja, wat de tragiek is, het kabinet lijkt wel heel bang. Is bang voor de Kamer, is bang voor de media. En dat leidt ertoe dat ze vinden dat ze vooral heel veel dingen voor zichzelf moeten houden. En die angst moet eruit. Want anders wakker je het wantrouwen alleen maar aan. Ja, dus ze moeten een houding creëren waarin ze zeggen, wij tonen inderdaad dat we bereid zijn zich te laten controleren. Controleer ons maar, vel maar een oordeel, doe maar. En moet de Kamer dan ook dingen anders doen? Nou ja, God, daar ga ik niet over. Maar ik ben ervoor dat je in principe niet te heftig moet reageren op dit soort dingen. En ook misschien soms een beetje vergevingsgezind moet zijn. Dus misschien is dit ook een kabinetsreactie op een samenleving die minder vergevingsgezind wordt. Dat kan. Ja. Maar zij hebben de macht, dus ze kunnen zich daar nooit achter verschuilen. Meneer Omtzigt, kan de Kamer ook iets anders doen? Of zegt u van dat is het verkeerde onderwerp op het verkeerde moment? Nou ja, ik heb bewust niet meegedaan aan het debat over de omgangsvormen vorige week in de Kamer, omdat ik weet dat meestal niet in betere omgangsvormen eindigt. De Kamer kan zo nu dan ook zelf in de spiegel kijken, maar niet over de informatievoorziening. Dit is artikel 68 van de grondwet. Die moet gewoon als wij informatie willen hebben, dan moet die komen. En toevallig op dit punt niet. Op andere punten wil ik best een keer een debat aan. Oké, doen we dat. Kamerlid Pieter Omtzigt en Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant. Beide hartelijk dank voor dit gesprek. Zometeen Kunststof, Jelly Brouwer. Te gast is psycholoog en schrijver Inge Schilper. open oord. Ze schreef een roman over een meisje dat in contact komt met jonge moslim-extremisten. 9:30 langs lijn en omstreken met het Sportforum. Heel graag tot dan. Dag. NPO Radio 1.